te kezdett, tudod. Ez igazi hip-hop. Vagy mi az igazi hip-hop? Az ki van zárva? Ki ez a belga? Mi ez a belga? Mit akar ez a belga? Honnan jött? Merre tart? Mi a célja? Nincs fel a magyar, ritmusra szavar. Egy fel a magyar, zenéket kavar. Digidi, digidi, digidi, digidi, jó. Egy, két, há, gyerünk, há-há. Én jövök, mindketten szuper jó felek. A szüleim és mindig tudtomra adják az én vágyaim. Megmondják, hogy hova menjek, mit csináljak. Csak is ezért rappelek itt a Belgában. A tanáraim is mai napig mögöttem állnak. Csomó leckét adnak, így támogatnak. Persze én az összeset mind megoldom. Sok puszit kapok, ez az én zsoldom. A szigri szirén az, hogy dalok, nekik a killok. Tigri, ne félj tőlem, tigri fiú, vigri veszélytelen vagyok. Azért, mert rappele, még nem vagyok kemény gyerek. És nem fújok a falra ilyen színes képeket. Mindig otthon tanulok, anyónak is segítek. Nem hiányzik a balhé, tigri keresek. Inkább egy kultúrát a fejet, ahol szórakozni lehet. Tigri meg lehet, hogy sajátosan rappelek. De miközben hozzá bárki ne. Most mi ez? Hip-hop vagy mi ez? Most akkor kik ezek? Rappelek vagy kik ezek? A jogos ez a kérdés, te csak fel! Most ez az, amit nem értesz, hát figyelj! Ez igazi higgidi hip-hop, jó. Ez igazi higgidi hip-hop, jó. Higgidi vagy mikidi? Szerintem higgidi. Ez igazi higgidi hip-hop, jó. Higgidi vagy mikidi? Szerintem higgidi. Ez igazi higgidi hip-hop, jó. Higgidi vagy mikidi? Szerintem higgidi. Ez igazi higgidi hip-hop, jó. Higgidi hol vagy? Higgidi vagy mikidi? Szerintem higgidi. Én jövök. Tokióban születtem és ott voltam gyerek. Kapcsolatom is van, több is mint ezer. Igaz, nem vagyok, jó képvisel. Ha-ha! Én csak abból kérek, ami nekem kiár. És az igazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgazgaz szívesen kicsit a lépcsőházba graffitiztem, de mert féltem, hogy lebukom, örökre befejeztem. Szevasztok! Aztán egy vidéki városban voltam én kamasz, már most Pesttel lakom, és így jól érzem magam. Még életkörülményeim megfelelnek nekem, különleges dolgok nem történnek velem. Minden mellett megválogatom a szavakat, amiket mondok, és minden mellett bölösen csinálom a hip-hopot. Hazamegyek, kéri a nyomzasigini suniból, néhány kedvesen szólok, digidin majd, digidiretető rakok is, digidit is tanulok. Aztán jöhet üjjelent a sigini kikapcsolódás, időben lefekv és egy digidi kedos alvás. Reggel a nyugdíj anyu sigini szemvicset csomagol, a suni szelé amúliapó elvisz nagy darab digidi. Ez az igazi higgeri hip-hop, jó. Higgeri vagy mikiri? Szerintem higgeri. Válaszolj! Ez az igazi higgeri hip-hop, jó. Higgeri vagy mikiri? Szerintem higgeri. Ez az igazi higgeri hip-hop, jó. Higgeri vagy mikiri? Ez az igazi higgeri hip-hop, jó. Higgeri vagy mikiri? Szerintem higgeri. Ez az igazi higgeri hip-hop, jó. Higgeri vagy mikiri? Szerintem higgeri. Ez az igazi higgeri hip-hop, jó. Higgeri vagy mikiri? Szerintem higgeri. Ez még mindig a terészet? Szerintem már vége. Nem, szerintem is már vége. Én már nem jövök. Jövök? Már nem jön senki, vége. Senki nem jön. Jó. Brékelj még. Ó! Oh! Brékelj! Találjátok ki! remélem az ízlésrendőrség elment már, mert leszortam a cipőmet, és azzal pucsoltam ki. Mit csináltál? Leszortam. Ja. És ez nem illik. És ez volt az igazi hip-hop. Ennyit a hip-hopról. Na. És akkor most vége. Térjünk vissza. Mi ez? Vége van, visszajövünk, és most jön a ráadás. A BKV Plus. BKV Plus. Hogy érzitek magatokat? Tényleg egy picit beszélgessünk már. Ja. Kicsit nem hagyja. Szóval BKV. Jó, szevasz, brékó. A központ beszél, a forgalom irányító. Ököm az infót a mixpult mögül. Kibaszottul fontos munka az enyém. Hát jobb lesz, ha nem kötsz belém. Mert felemelem a buszjegy árát, vagy lecsökkentem a járatok számát. Tudod, a vállalatnál mögöttem százak állnak, és én vagyok itt a király. De az ica, az ica, az ica, a nyolc általánost végzett ica, a jegyárusítását abba hagyja. Hátra csalogatom a budiba, és meghívom egy gyúrós fagyira. Nem pofázik, hogy harmincan állnak a sorba, mindegyiknek egyeként a kurva anyja. De a faszomat korbászol, ott az az öreg tata, az egy biztonsági sáv, húzonnan a faszba, fél hülye buzerás bukó, hogy faszna el a hármas metró. Béke minden ellenőrnek, új sofőrnek, BKV-s testvérek, egyesüljetek! Nem maradt már sok nyümölteni, megjönnek közben, te rohadt kett! Nem maradt már sok nyümölteni, megjönnek közben, te rohadt kett! Nem maradt már sok nyümölteni, megjönnek közben, te rohadt kett! Ha piros kart szalag a bőrötök alá nyúl, meg van-e érvényesítve? Hoki, toki, szevasztok, keci! Itt állok, jönnek a faszokok, itt járnál tetvek, a mozgó lépcsőt utasok, nesze, keci! Baszott nagy a tömeg mindig, de a BKV-ra sajnálják a lét. Beugatnak, visszaszólnak, praktikáznak és fikcióznak. Kurvából a repke, így nyomulnak. Tiki-taki taktikát, árulok itt el, ha nem azokkal. Stresszbasz is holdjáros, húdere, szolcsosak úgy kínált. Ha jönnek, s a faszom egész nap feláll. Tiszta meg, folyási kis gondjám. Jegyünk, életjük meg, ugye nincsen. Szó nélkül még be sem nyalnak. Pláne, hogy nem ingyen és bőnyállat. Ha meg a sok üszkös hajléktalan. Ki van a picsájuk, és az össze asztalodott nyesztet. Faszunk, de legalább ők nem kopáznak. S az utasokkal egyszer kicser analizálnak. Nekem pedig őket oda húgyoznak, szarnak. A sok tahó geci tőlük hány ingert kap. Na végre már megint beesett valaki a metró alá. Elgázott a picsába, halálba, szevasz. Tiszta pánik, hövölög a tömeg, úgyse mikunk mentőt időben. Hoki-toki kapcsolat! Nem maradt már sok nyümölteni, megjönnek közben, te rohadt keci! Nem maradt már sok nyümölteni, megjönnek közben, te rohadt keci! Nem maradt már sok nyümölteni, megjönnek közben, te rohadt keci! Ránézek a fékre, direktülök csesenő, elmegyek a buszra, a kiló húszra! Gyere ide, azt mondd a szemembe, kérem lehet befutni azt a kibaszott kapaszkodót. Tanuljátok meg, hogy itt kapaszkodni kell, ne csak középen szálljatok fel. A többi ajtó, meg víznek van, nem temet, ne bámulj tapasztalt. Nyugdíjas, gyere, lyukasz ki a jegyet, találd meg a helyet, mert kanyarodom. És felborul a szatyról, gyere ezért időbe, mert becsukom a szatyról. Bassze, mi ez a büdös, egy hajléktalan bögtös. Üldök, üldös, hogy milyen fasz ez rajta. Szerintem ma már cserébe szarta. folytál, volna le a bentétén, amikor még folyékony voltál, ne képzeld a hátsó ülést a hagynékodnak. Szétbassz az ügyet, ez a munka, buszsofőr vagyok, azt én mindenkit elviselj. Látom, ötösbe, kettesbe, mit csinálsz a földön, fáradt vagy bazze, azért nem vak vagy, még kapaszkodni lehet. Hányszor szóljak a kutyák miatt, mertek a tövökkel gyalom a picsába, a picsába. Úristen, vagyizolod, mit kérdez kisfiam, ki vagy te itt? Azonnal szálljál le, a kurva mindeni, sok hülye utas, minden nap bebassza az agyam. Pedig ki van írva, minden szabály, az egyik odajön hozzám. Megkérdezi, hol van a pilóta utca, de legyek üveges, ott van bazdeg a táblán, fasz meg, az is ki van írva. Üreséget kérdezgetnek. Akadályozzál a záródó ajtót, bömbölteti a rádiós magnót. Összefirkálják az ülésekkel, a baszom az anyát, hogy kiszűrt a világra titekkel. Nem marad már csak üvölteni, megjönnek szépen te rohadt geci. Nem marad már csak üvölteni, megjönnek szépen te rohadt geci. Nem marad már csak üvölteni. Tudod, mit akar az élet tőle? Gyere el, te is, jegyellenőrnek, állati nagy buli, hidd el! Beszélhetsz akár a legjobb nővel, például szevasz Béli, a jegyedet adja. Mondod neki, és érzed, hogy nagy vagy. Elegáns kék ruha, piros karcsalag, a jármű ura, tutira az vagy. Úgy szállsz fel, mint az áramütés, a kék villám, és indul a bőrés. Jegyeket, véleteket mondod, és a kabátod lazán kibontod, és figyeled a neked szóló tiszteletet, az arcokon a rémületet, hogy otthon hagyták, nem vettek, vagy elfelejtettek nyugasztani. Neked mindent csak ki tud őket akasztani, hisz nekünk a hivatás a szivatás, míg egyáltalán nem érdekel engem a mentegetőzés, hazudozás, más a Blahára, vagy a nyugati ott, én az utasokra utazom. Még okos tojások az antitestet, én a potyautas mutatom ezt a parazitát a BKV testnél, aki azt hiszi, hogy ezzel a szép kis estén jól jár, ha jegy nélkül jár. Hát nem merén, kifigyelem, hogy kinél hibázik a dokument, és a blitzman már népre ismer. Leszek felé néhány sportos lépés, majd megigazítom a váltömés, és megvárom, míg a pirosba beállok, és kezdődhet a játszma a mi kis barátunkkal, aki már kezdi is a bankert nyomni. Érdekem van, de a ennek annyi, mert ezt adom, mert hallgatom én éjjel-nappal, és elvánok az összes ilyen nyálas pap. A picsába elszámoltam magam, megáll a járgány a blitzmanre, mondtad, és nem marad más, csak üvölteni. Dögölnek Blitzman, te rohadt geci! Dögölnek Blitzman, te rohadt geci! Köszi! Ennyi volt a belga a halban. Hova raktad a tollat? Valaki ellopta a tollat. Ellopták? Följött a színpadra és ellopták. Köszönjük az esetemnek. Köszönjük szépen! Nektek. Sziasztok! Hello! Csubi! Parancsolj! A tollat ellopták!